zająć się. Dobrze, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Polski Radio Program Trzeci, sobota 15 lipca, jest 6. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Do 10 lat więzienia grozi 18-latkowi, który planował w Polsce zamach bombowy z użyciem pasa szachida. Prezydent podpisał ustawę o darmowych laptopach dla uczniów. Kraje Unii Europejskiej poparły przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny, poinformowała prokuratura krajowa. Prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo. Celem zamachu miała być jedna z instytucji publicznych na Dolnym Śląsku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przeprowadzenie zamachu terrorystycznego. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren powiedział, że mężczyzna utrzymywał kontakty z zagraniczną siatką terrorystyczną. Kontaktował się z osobami, które prezentowały siebie jako przedstawicieli bojowników Państwa Islamskiego. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo działają sprawnie i skutecznie. Michał Woś podkreślił natomiast, że Polska może być celem terrorystów. Działają u nas różne grupy i chciałyby tutaj także islamscy ekstremiści wywołać trochę zamieszania. Pod koniec 2022 roku zatrzymany mężczyzna zmienił wyznanie na islam i inspirował się działalnością tzw. państwa islamskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą ograniczania skutków kradzieży tożsamości, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL. Ma to m.in. zwiększyć ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów, na przykład kredytów. Prezydent podpisał także ustawę o laptopach. Chodzi o wyposażenie uczniów klas czwartych szkół podstawowych w przenośne komputery, a nauczycieli w bony na zakup tych urządzeń. Wysokość bonu została ustalona na 2,5 tysiąca złotych. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość wspiera i będzie wspierać inwestycje w małych miejscowościach. W ramach trasy dotrzymanego słowa szef rządu spotkał się z mieszkańcami Sianowa w województwie zachodniopomorskim. Dodał, że jeśli jego partia wygra wybory, będzie mogła dalej dbać o równomierny rozwój Polski. Jeszcze bardziej na takie miasta przesuniemy inwestycje, wszystkie inwestycje, a wiecie, że mamy tu wiarygodność. W takie miasta przesuniemy inwestycje. Na ziemie popegeerowskie, na gminy, które cierpiały w czasach liberałów. To zrobimy, bo Polska jest piękna. My się Polski nie wstydzimy. My Polskę kochamy. Premier wcześniej spotkał się jeszcze z mieszkańcami Łobza i Dygowa. Blisko 5 tysięcy projektów otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Łącznie to ponad 2,5 miliarda złotych. Pieniądze są przeznaczone na odnowę pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych, budynków użyteczności publicznej, szkół czy szpitali. Minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że zainteresowanie programem wśród samorządów było ogromne. Myśmy na ten program przeznaczyli i zapowiedzieli w Sulejówku z panem premierem 3 miliardy złotych. Wpłynęło projektów na ponad 11 miliardów złotych. O ile pamiętam, ponad 20 tysięcy projektów wpłynęło. No, mogliśmy w tym pierwszym etapie zrealizować tyle, ile przekazaliśmy. Będzie jeszcze drugi etap, więc te wszystkie projekty, które nie są zaliczone do pierwszego etapu, mają jeszcze szansę realizacji. Minister Gliński zapowiedział, że drugi etap programu zostanie ogłoszony w ciągu kilku tygodni. Unijne kraje poparły przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Ta sprawa była dyskutowana w Brukseli na spotkaniu ministrów finansów 27 krajów. Hiszpania, kierująca teraz pracami Unii, zapowiada szybkie sfinalizowanie prac nad propozycją Komisji Europejskiej z 20 czerwca. W ramach puli 50 miliardów euro, 17 miliardów to bezzwrotne dotacje, reszta to tanie pożyczki. Beata Płomecka. Trzeba pilnie wesprzeć Ukrainę. To powinien być priorytet w tym roku. Takie głosy padały podczas debaty. A tak, podsumowała ją wicepremier Hiszpanii Nadia Calvino Santa Maria. Thank you, because I heard a strong... Dziękuję za silne, jednomyślne poparcie dla finansowej pomocy dla Ukrainy i dla prac nad tym w sposób priorytetowy. As a matter of priority. Hiszpanka poinformowała, że 50 miliardów euro pozwoli na pokrycie 45% potrzeb Ukrainy w najbliższych 4 latach i że to sygnał także dla innych darczyńców, by wspierali Kijów. Ta propozycja zapewnia Ukrainie przewidywalność co do finansowania bieżących potrzeb, mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska, ale też dodała. To nie jest wymarzona kwota i kwota naszych ambicji, ale dobrze, że ona jest. Pieniądze mają być przekazane m.in. na wypłatę emerytur i pensji oraz utrzymanie funkcjonowania szpitali i szkół. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie słów kilka, z tym, że od razu zastrzegam, proszę Państwa, że nie do końca wierzę w to, co będę czytał teraz. Na Podkarpaciu zachmurzenie małe, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Silniejsze burze wystąpią w pasie od wschodniej części Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia przez centrum kraju po Śląsk i tutaj prognozowane są spory opady. Od 26 stopni na Pomorzu i nad morzem do 34 na Mazowszu i Podlasiu. Tak temperatura będzie się kształtować. Do tego wszystkiego wiatr słaby, no chyba, że burza to porywy do 75 km na godzinę. I tak ma wyglądać najcieplejszy dzień lata, najcieplejszy jak dotąd. Musimy chyba z panem od pogody poważnie porozmawiać. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. W najbliższą niedzielę Trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Radosław Bielawski za szybą jako wydawca, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest trójkowe Bed and Breakfast. Dzień dobry Państwu. Jest 7 minut po 6.

question why or how. Total abandoned love in my dreams. When I wake up, I'm soaking in my sheets. Breathe. Breakfast, 23 minuty po godzinie 6. Proszę Państwa, jak wspominałem, w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Inicjatywa zapoczątkowana przez internautów, którzy lubią wyzwania w postaci takich pojedynków między człowiekiem i nowoczesną technologią, no ale o tym porozmawiam już z naszym amerykańskim korespondentem. Przenosimy się zatem do Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski z nami. Dzień dobry, Janku. Powiedz, czy za oceanem możliwe jest coś takiego, czyli zauważalny na ulicach dzień bez telefonu? Bardzo trudne pytanie, ale według moich obserwacji, nie wiem jak to będzie oczywiście w Polsce czy w Europie, ale mam wrażenie, że w Stanach Zjednoczonych akurat to święto jakoś nie będzie, specjalnie mówiąc w przenośni, uroczyście celebrowane. I teraz cytat. Smartfony stały się integralną częścią naszego życia. Zastępują całą masę innych gadżetów, w tym przenośne odtwarzacze multimedialne, proste aparaty cyfrowe, osobiste systemy nawigacyjne, podręczne konsole do gier, budziki, osobiste asystenty kalendarze, różnego rodzaju segregatory i tak dalej, i tak dalej. Teraz dokumenty mamy nawet w smartfonach, mamy taką nawigację, tylko aplikacje, mObywatel i tam jest wszystko. Tak, dowód, wszystko, prawo jazdy. Zgadza się. Ostatnią rzeczą, do jakiej służy smartfon, jest rozmowa telefoniczna. Takie odnoszę wrażenie. To prawda, ale też wiesz co, nie można zaprzeczyć, na to zwracają uwagę amerykańskie media, że to wszystko ułatwia życie, jednak każdy medal ma swoje strony. I tutaj właśnie dążę do tego, że chyba nie tylko w USA, ale ja się skupię na tym kraju, bo mieszkam w nim od 2 dekad, to psychologowie i socjologowie i eksperci właśnie medyczni tutaj ze Stanów Zjednoczonych oraz inni specjaliści od dłuższego czasu badają właśnie związki między używaniem telefonów komórkowych a zdrowiem psychicznym. I już w 2008 roku wymyślili oni termin nomofobia, czyli skrót od brak fobii mobilnej na określenie strachu lub niepokoju spowodowanego brakiem dostępu do działającego telefonu komórkowego. I chociaż termin ten ma być humorystyczny, to się tutaj podkreśla, czyli nomofobia, to jednak stres, którego doświadczają ludzie, gdy na przykład obawiają się wyczerpania baterii, braku zasięgu lub utraty telefonu komórkowego. I ten stres jest jak najbardziej prawdziwy. Dlatego coraz więcej osób martwi się, jak nadużywanie smartfonów wpłynie na nasze życie. Oprócz takiej podnoszenia świadomości na temat nomofobii, kampanie tutaj amerykańskie Dnia bez telefonów i smartfonów mają na celu zwrócenie uwagi na inne kwestie, takie jak wpływ telefonów komórkowych na środowisko, cybernękanie, a nawet w niektórych krajach, i na to uwagę zwracają amerykańskie media, ludzie organizują nawet protesty przeciwko wzrostowi cen abonentów komórkowych. I znalazłem też takie określenie, że dzisiejsze święto można nazwać takim komórkowym detoksem. I wracam na podsumowanie do tego, o czym mówiłem. Też zresztą ja już kiedyś o tym wspominałem w programie Bed & Breakfast, ale do tego wrócę, bo jak na przykład w czasie lunchu idę do kawiarni czy na jakiś sok, ja nie pijam kawy, ale sok, dobrą wodę gazowaną czy yerba mate jak najbardziej, to bardzo lubię obserwować ludzi. I ludzie z wielkich korporacji tutaj w Stanach Zjednoczonych przychodzą wspólnie na lunche, siadają, zamawiają co chcą. Oczywiście nie rozmawiają ze sobą, tylko każdy trzyma telefon, ma nosa w tym telefonie i zwraca uwagę, co tam się dzieje, już bardzo szybko zapomina o tym, że ktoś siedzi obok i warto coś do niego powiedzieć. A jak coś chce osoby, która jest naprzeciwko, to mu wyślę SMS. My w ogóle rozmawiamy dlatego, że najwięcej telefonów komórkowych jest właśnie w Chinach, Indiach, Brazylii i Stanach Zjednoczonych. I często się zdarza, że takie urządzenie otrzymują już 3-latkowie. Czy ty, jak idziesz do kawiarni i przychodzi mama z dzieckiem, to dziecko ma ze sobą smartfona, mama też ma swojego smartfona i nie rozmawiają ze sobą, chyba że się skomunikują na jakimś komunikatorze internetowym? Tak, widzę to i widzę to szczególnie, wiesz, w Stanach Zjednoczonych. Jak przylatuję do Polski, zwracam na to uwagę. Nie widzę tego tak w Polsce czy w Europie, ale może mniej mówimy tutaj o telefonach komórkowych, smartfonach, bardziej tablety. Takie specjalne tutaj takie ochraniacze w jakieś gadżety, czyli takie maskotki, misie i tak dalej, żeby bardziej przyciągnęło dziecko. Zabierają te dzieci do restauracji, chcą mieć święty spokój. To dziecko sobie siedzi w specjalnym takim foteliku, dla dzieci, ma oczywiście smartfona, ogląda, nie wie, co się dzieje naokoło, a dorośli cieszą się, że mają święty spokój. Ja to bardzo potępiam i nie chcę, żeby na przykład moje dziecko tak miało, ale też przed tym nie ma jakiejś ucieczki. No, trzeba powoli dawkować to, ale z umiarem, co jest naprawdę trudne, szczególnie dla naszego pokolenia, które nie wychowało się na tych właśnie telefonach komórkowych, ale mam wrażenie, że to nasze dzieciństwo, to dorastanie, to wołanie przez okno, czy ktoś zejdzie, albo jeszcze domofonem, ale to domofony to dopiero wchodziły. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, chciałem cię zapytać, bo to jest coś, co ja zaobserwowałem w Japonii. Jak się jedzie metrem, to tam nikt nie czyta gazety, tam każdy jest zatopiony w swoim smartfonie albo w swoim tablecie i coś na nim przegląda, coś na nim czyta, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby jakiś telefon zadzwonił. Wiesz co? Trudne pytanie. W Nowym Jorku na przykład, wyobraź sobie, bo oczywiście kioski tutaj w Stanach Zjednoczonych praktycznie zanikły, nie ma ich, bo jest to niepotrzebne, ale na przykład w Nowym Jorku, ale to też wynika z tego, że od niedawna tak naprawdę w większości tych podziemnych części metra jest już zasięg, ale jeszcze niedawno tego zasięgu nie było i tamte kioski przetrwały, bo po prostu przy każdym wejściu praktycznie do stacji metra były kioski i kupowało się gazety i czytało się gazety. Też to było miłe, że na Manhattanie były na przykład polskojęzyczne gazety, na co warto było zwrócić uwagę, bo Polacy jeździli. Natomiast oczywiście wraz z rozwojem techniki, wraz z rozwojem tych zasięgów podziemnych, coraz więcej używa osób telefonów właśnie w metrze, ale czy porozmawia? Nie sądzę. Tak głośno jest w środku. Czyli po prostu nie porozmawiają, dlatego że się nie da, dlatego tak, że nie ma zasięgu. Ale na przykład taka kolejka New Jersey Transit, która dowozi z bardzo wielu części New Jersey do Nowego Jorku osoby do pracy, ma specjalne wagony, tak zwane wagony ciszy. U nas też już takie są wagony ciszy w Pendolino. Bardzo ci dziękuję. Jan Pachlowski, nasz amerykański korespondent. Dziś, proszę państwa, 15 dziękuję. Dzień lipca. Dziś dzień bez telefonu komórkowego. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Bed and breakfast. Breakfast za 22 minuty, godzina 7, 15 dzień lipca. Dziś dzień bez telefonu komórkowego. No, jeszcze na początku lat 90. XX wieku telefony komórkowe, no pamiętają być może państwo niektórzy wtedy wielkości cegieł i mieli je tylko gangsterzy i prezesi wielkich korporacji. No a mimo to życie przeciętnego obywatela jakoś funkcjonowało bez większych zakłóceń. No i teraz rodzice są pytani przez pociechy swoje, jak wyście się umawiali, tato? Dlaczego by więc nie powrócić do tamtej rzeczywistości, choćby na takie 24 godziny sobotnie? Ponieważ dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego, to tak naukowo może zwrócicie się do sztucznej inteligencji, co to właściwie oznacza, bo to nie jest święto telefonu komórkowego, tylko to jest dzień bez telefonu. Czyli co? Należy telefon wrzucić do szuflady, zamknąć tę szufladę kluczykiem, a kluczyk wyrzucić, powiedzmy, gdzieś tak, żeby go nie znaleźć dzisiaj. No i wydaje mi się, że to jest ten właściwy sposób rozumowania, aczkolwiek, proszę pani, telefon do sztucznej inteligencji. Ja nie wiem, czy ja taki telefon potrafię wykonać. Trzeci Polskiego Radia. Zdjęcia czuję mnie. Nakręcane usta obejmują mnie. Nakręcane dłonie dotykają mnie. Nakręcane ręce obejmują mnie. Nakręcane nogi obejmują mnie. Nakręcane usta obejmują mnie. Pół minuty dzieli nas od godziny 7. To jest sobotnie Bed and Breakfast trójkowe i proszę Państwa, najgorętszy weekend tego roku przed nami właśnie się zaczyna. Czerwiec 2023 był w ogóle najgorętszym czerwcem w historii. Potwierdziły to wszystkie agencje zajmujące się klimatem na świecie. No i jak podają naukowcy, czerwiec to jest taki czas, który pokazał nam skutek zmian klimatycznych, ale i zjawiska zwanego El Niño, które w ostatnich miesiącach kształtowało się na Pacyfiku. Ono powstaje, gdy wiejące w strefie międzyzwrotnikowej pasaty słabną. El Niño i La Niña to jest taka nierozłączna para zmieniająca się na tym królewskim tronie pogodowym od zawsze w takich kilku, kilkunastoletnich cyklach. Jedno jest przeciwieństwem drugiego, no i teraz właśnie na tron wstępuje El Niño. El Niño, czyli dzieciątko, które sprawia, że właśnie temperatury globalne rosną. Mamy do czynienia właśnie z takimi zjawiskami jak fale, takie podmuchy ciepłego powietrza, jakie będziemy mieli w ten weekend. Słabsze podmuchy mniej skutecznie wprawiają nagrzane wody oceanu w ruch, a to z kolei prowadzi do nagromadzenia ciepła w okolicach równika i oddawania go do atmosfery. No i teraz meteorolodzy ostrzegają według różnych prognoz, że dziś i jutro w Polsce słupki rtęci mają pokazać nawet 37 albo 38 stopni. Najważniejsze rady, jak taki czas przetrwać? No, unikać słońca, ale to w dzień, to najważniejsze. Jeśli nie trzeba, proszę zostać w domu, zwłaszcza między godziną 12 a 15. No, ale póki Państwo być może jeszcze śpią, póki Państwo być może jeszcze w łóżku. Zamiast pod kołdrą śpi pod samą poszewką i najlepiej lekko wilgotną, na przykład dopiero wyjętą z prania. No to jedna z takich rad. Proszę pamiętać też o piciu wody, ale nie tylko. Zjedzenie na przykład arbuza to też jest nawadnianie. Nie czekajcie, aż zrobicie się spragnieni. Wypijcie dużo wody jeszcze zanim wyjdziecie na upał lub podejmiecie wysiłek fizyczny. Jeśli będziecie pić na ostatnią chwilę, bo dotychczas czuliście, że dajecie radę, możecie doświadczyć bólów głowy czy nawet skurczów związanych z przegrzaniem organizmu. Podczas upałów wybierajcie żywność, która ma właściwości chłodzące. Mowa tu przede wszystkim o świeżych owocach i warzywach. Angielskie powiedzenie być chłodnym jak ogórek nie wzięło się znikąd. Ogórek w prawie 100% składa się z wody, zapewniając nam odpowiednie nawodnienie. Z drugiej strony ograniczcie jedzenie mięsa i innych produktów bogatych w białko. To jedna z takich porad, których pełno można znaleźć, zwłaszcza w tych czasach, w tych dniach na YouTubie. Zresztą picie ziół podczas upałów to też jest dobre rozwiązanie. Tak radzi pani Natalia Samrec z kanału Zdrowie, Uroda, Fitoterapia. To może być mięta, to może być szalwia lub pokrzywa. Można na zmianę różne te zioła stosować, bo one też wychładzają organizm i je można stosować po prostu dodając do zwykłego dzbanka z taką wodą temperatury pokojowej i przyrządzać sobie takie maceraty, żeby tam dłużej trochę w zwykłej wodzie poleżały nasze zioła i oddały te składniki swoje niezbędne dla naszego zdrowia. Natomiast można też pić herbatę, można zaparzyć herbatę, dać jej odrobinę przestygnąć, jeżeli ktoś nie lubi bardzo gorącej. Chociaż gorąca herbata jak najbardziej w lecie może być stosowana. Gorąca woda, bo w czasie upałów powoduje, że mocniej się pocimy. mocniej się pocimy, no to szybciej nasz organizm się schładza. No i jeszcze jeden taki patent, który polecam Państwu pod rozwagę, bo teraz na termometrach mamy w okolicach 20, nawet 18, może stopni, właściwie w całym kraju podobna temperatura, więc proszę teraz otworzyć okno, no i powietrzyć, wychłodzić to mieszkanie, w którym się znajdujemy, żeby ta temperatura zmniejszyła się, te nagrzane mury, te wszystkie rzeczy, jakie mamy w mieszkaniu, są nagrzane do tych wysokich temperatur, więc proszę tak powietrzyć z pół godziny, może godzinkę, a potem jak temperatura zacznie rosnąć, zamknąć okna, zasłonić i zapomnieć, jeśli ktoś ma to nawet rolety, zapuścić po to, żeby nam się to nasze mieszkanie z powrotem nie nagrzewało. Tu Trójka, poranna audycja sobotnia Bed & Breakfast za 9:07. No, that what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Polskiego Radia. Trzymam klucz do sekretnych drzwi.